842 06 06 oraz na placeabonament.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzień dobry, Katarzyna Borowiecka. Jest środa, 14 stycznia, minęła 9. Serwis przedstawią Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Minister Skarbu powtarza, kompania węglowa wymaga gruntownej naprawy i pracownicy kopalń dobrze o tym wiedzą. Ale pracownicy kopalń uważają, że likwidacja nie jest rozwiązaniem i nadal protestują, także pod ziemią. Milion egzemplarzy Charlie Hebdo trafiło rano do kiosków, a już w wielu częściach Francji gazety nie można dostać. Górnicy nie powinni być zaskoczeni rządowymi planami likwidacji kopalń, mówił w Trójce minister skarbu. Zdaniem Włodzimierza Karpińskiego na Śląsku od dawna wszyscy wiedzą, jaka jest sytuacja w branży i jak bardzo zadłużona jest kompania węglowa. Są dramatyczne przerosty zatrudnienia. No po prostu prawda jest taka, że my, żeby zrestrukturyzować humanitarnie, proponujemy ten bardzo dobry, moim zdaniem, program osłonowy. Ta działalność będzie opłacalna, jeśli on zostanie zrealizowany w tej formie, że tam, gdzie są pokłady dobrego węgla, będzie można wydobywać i będzie można wydobywać pracując dłużej z jednej strony, a z drugiej strony podniesie się wydajność na jednego pracownika. Tak jest w Bogdance, tak jest w Silesii, tak jest w innych kopalniach na świecie. My mamy tę wydajność jedną z najniższych, a w związku z tym bardzo drogo wydobywamy węgiel. Ale górnicy takich argumentów rządu nie przyjmują. Na Śląsku i w małopolskich Brzeszczach nadal protestują pod ziemią. Według wojewody śląskiego to w tej chwili 1150 osób, według związkowców dwa razy więcej. Większość z nich nie wyjechała na powierzchnię po skończonej pracy. Część górników z Brzeszcz, którzy pierwsi rozpoczęli protest, przebywa pod ziemią już od tygodnia. Już są zasłabnięcia, są też i wywożeni pracownicy z dołu. Mówi Stanisław Kłysz, szef zakładowej Solidarności. Na głodówkę zdecydowało się 5 pracowników kopalni Sośnice Makoszowy w Zabrzu. Nie muszę Państwu tłumaczyć, jak w ogóle się funkcjonuje i przebywa 800 metrów pod ziemią. To niestety istnieje wręcz zagrożenie życia dla takich ludzi. Wyjaśnia szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności Dominik Kolosz. Protesty prowadzone są nie tylko pod ziemią, ale również przed bramami zakładów. Rodziny górników i związkowcy co chwilę blokują okoliczne drogi i torowiska. Tak blokujemy, tak i wspieramy, no bo inaczej nie możemy. Do strajków dołączają również górnicy z Jastrzębskiej Spółki Węglowej. Ze wsparciem na Śląsk mają przyjechać rolnicy, rybacy i organizacje chłopskie. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Milion egzemplarzy satyrycznego tygodnika Charlie Hebdo trafiło dziś do kiosków, a to nie koniec. Jeszcze więcej będzie na rynku jutro. Gazeta ukaże się w co najmniej 20 krajach i zostanie przetłumaczona na 5 języków, w tym arabski i turecki. Ilość i treść są bardzo symboliczne, bo to pierwsze wydanie Charlie Hebdo po terrorystycznym ataku na redakcję, w którym zginęło 12 osób. Na pierwszych dwóch stronach znajdują się rysunki przygotowane przez 4 zabitych rysowników. Jedna z karykatur pokazuje lubianą, zmarłą już francuską zakonnicę mówiącą o seksie, inna przywódców muzułmańskiego, chrześcijańskiego i żydowskiego dzielących świat. Zazwyczaj 16-stronicowa gazeta ukazywała się w 60-tysięcznym nakładzie. Numer przygotowany przez tych, którzy ocaleli z masakry i mogli pod dachem lewicowej gazety Libération przygotować kolejne wydanie, najpierw miał się ukazać w milionie egzemplarzy. Skończyło się na 3 milionach. To tak ogromne przedsięwzięcie, że dzisiaj w sprzedaży znajdzie się tylko część nakładu. 500 000. Reszta trafi do kiosku we czwartek. Na okładce widnieje karykatura proroka. Trzyma w dłoniach kartkę z napisem, symbolem dla tych, którym drogie są ideały wolności słowa i prasy. Jestem Charlie. Nad głową proroka widnieje napis. Wszystko zostaje przebaczone, mówi redaktor naczelny gazety Gerard Biard. Wszyscy nas popierają. Cały świat jest Charlie. Mahomet na okładce? To było oczywiste, ale proszę się mu dobrze przyjrzeć. Prorok w rysunku Liza jest znacznie sympatyczniejszy niż w wizerunkach islamistów. Miejsce druku trzymano w ścisłej tajemnicy. Magazyny znajdowały się pod kontrolą policji. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Nowy prezydent Słupska, Robert Biedroń, zrezygnował ze służbowego samochodu. Do pracy jeździ rowerem albo autobusem. Nowy prezydent Starachowic, zaledwie 25-letni Marek Materek, zaczął urzędowanie od obcięcia kilkunastotysięcznych pensji prezesom miejskich spółek. Ale to są wyjątki wśród samorządowców. Wielu z tych zaczynających pracę ochoczo korzysta z przywilejów i nie oszczędza na sobie. Kupują nowe samochody czy tablety, przyznają sobie podwyżki wynagrodzeń. To naganne zachowanie, uważa Grzegorz Makowski z Fundacji Batorego. Jest to złe, no jest to złe wizerunkowo, źle to świadczy, jeżeli się zaczyna od tego urzędowanie. Wypada najpierw wykazać się i zrobić coś pożytecznego, a dopiero potem się nagradzać, mówi Piotr Trudnowski ze Stowarzyszenia Klub Jagielloński. Dzisiaj mamy do czynienia z tym, że prezydenci czy burmistrzowie no niewielkich miast zarabiają więcej niż prezydent Polski, czy poseł, senator i tak dalej. I choć nie można generalizować i być może w wielu przypadkach podwyżki i nowe auta są koniecznością, to mieszkańcy zawsze powinni patrzeć władzy na ręce, uważa Grzegorz Makowski. Pewnie z dużym prawdopodobieństwem można założyć, że raczej no nie jest to podyktowane na przykład jakąś biedą, którą zostawił poprzednik. Jeżeli włodarz, zdaniem mieszkańców, nie jest odpowiednim człowiekiem do zarządzania, nie trzeba czekać 4 lata. Można go odwołać w referendum. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Kończymy serwis Trójki, zapraszając na kolejne o 10:00. O sporcie Monika Słukowska. Łukasz Kubot i Michał Przysiężny awansowali do drugiej rundy kwalifikacji do Australian Open. Kubot pokonał Francuza Dawida Ginza 6-3, 1-6 i 6-3, a Przysiężny Estończyka Jurgena Copa 4-6, 6-3 i 9-7. W drugiej rundzie rywalem Kubota będzie reprezentant Kazachstanu Aleksandr Niedowiesow, a Przysiężny zmierzy się z Amerykaninem Bradleyem Klanem. Jerzy Janowicz walczy natomiast z Leonardo Majerem o ćwierćfinał turnieju w Sydney. Polak zaczął od dobrych serwisów i wygranego pierwszego seta, ale później w jego grze coś się zacięło i przegrał gładko drugą partię 1-6. Trwa trzeci set tego spotkania. Rafał Sonik odzyskał prowadzenie wśród kładowców w rajdzie Dakar. Na wczorajszym etapie zajął drugie miejsce mimo kłopotów technicznych. Kłopoty nawigacyjne miał nasz motocyklista Kuba Przygoński. Do mety dojechał na 18. miejscu, ale nałożono na niego karę za ominięcie punktu kontrolnego i ostatecznie wylądował na 35. pozycji. Jest 18. w generalce. Krzysztof Hołowczyc był 6. i w całym rajdzie zajmuje 4. pozycję. Marek Dąbrowski zajął 14. miejsce i w klasyfikacji generalnej jest 26. Marcin Gortat zdobył 7 punktów i miał 11 zbiórek, a Washington Wizards pokonali broniących tytułu San Antonio Spurs 101-93. 30. zwycięstwo w sezonie odnieśli natomiast koszykarze Golden State Warriors. Bojownicy pokonali Utah Jazz 116-105. Zespół z Kalifornii przegrał do tej pory tylko 5 spotkań i ma najlepszy bilans w tym sezonie NBA. Poza tym mecze wygrywały Minnesota Timberwolves, Atlanta Hawks, Phoenix Suns, Dallas Mavericks i Miami Heat, które pokonało Lakersów 78-75. Nieczęsto wiadomości o snukerze przebijają się do najważniejszych polskich agencji informacyjnych, ale ta nie pozostała niezauważona. Ronnie O'Sullivan wczoraj po raz 775 w karierze zdobył w jednym podejściu co najmniej 100 punktów, czyli wbił 100-punktowego breaka. Tym samym wyrównał rekord wszechczasów 7-krotnego mistrza świata Stevena Hendrego. Było to w meczu z turnieju Masters w Londynie. Ronnie O'Sullivan 6-4 wygrał z Rickiem Waldenem i awansował do ćwierćfinału imprezy. Dziś pochmurno z postępującymi od zachodu większymi przejaśnieniami. Będzie padał deszcz, na wybrzeżu możliwe burze, a wysoko w górach deszcz ze śniegiem i śnieg. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 995 hektopaskali. Najchłodniej 4 stopnie w Suwałkach, 5 w Łodzi, Siedlcach, Lublinie i Białymstoku, 6 w Warszawie, Toruniu, Trójmieście, Olsztynie, Szczecinie i Rzeszowie, 7 w Poznaniu, Gorzowie, Zielonej Górze i Częstochowie i najcieplej dzisiaj 8 stopni w Krakowie, Katowicach i we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Co zrobić, by białe pieczywo było zdrowsze? Jak głośno porusza się tramwaj na cichych kołach? Czy przemysłowy robot sprzątający może być ekologiczny? Szukając odpowiedzi na te i inne pytania, sprawdzimy, jak osiągnięcia polskich naukowców wpływają na nasze codzienne życie. Do usłyszenia dziś po godzinie 17 w audycji Zapraszamy do Trójki. Magdalena Karczewska. Partnerem audycji jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Audycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Narodowej Strategii Spójności. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. I niskie ceny od Lidla. Dziś wielkie okazje. Po pierwsze 2,99 za cytryny w wielkim opakowaniu XXL. 500 gramów plus 250 gramów gratis. Jedynie 2,99. I po drugie 7,99 za kiwi w wielkim opakowaniu XXL. Kilogram plus 250 gramów gratis. Tylko 7,99. Spróbuj owoców z witaminą C, idealnych na zimne dni. Lidl. Co tydzień coś nowego. Cytryny w opakowaniu XXL 2,99, a kiwi w opakowaniu XXL 7,99. Pomocnik historyczny polityki prezentuje

innego. Chodzi o jeden z najmłodszych programów wspólnoty o nazwie Kreatywna Europa. Składa się on z dwóch głównych części, zwanych komponentami. Pierwszy z nich to kultura, drugi to media. Program ruszył w zeszłym roku i już pomaga polskim artystom i ludziom kultury. Jednym z nich jest Maciej Bochniak, reżyser młodego pokolenia, który właśnie kończy produkcję filmu dokumentalnego pod tytułem Etiopik, bunt duszy powstający w Etiopii. Wpadliśmy na trop historii dziejącej się w latach 60., która pokazuje niesamowity boom, który w tamtym czasie miał miejsce, boom jazzu i funku zupełnie unikalny w skali świata, który pod rządami Haile Selassie rozwinął się w jakimś niesamowitym tempie. Addis Abeba, psułek lat 60., początek 70., tętniła nocnym życiem tak jak Nowy Jork czy Londyn w tym samym okresie, o czym mało kto wie. Myśmy dotarli do jakichś rzeczywiście niesamowitych zdjęć archiwalnych, na których widać Etiopczyków w dzwonach, Etiopki w miniówkach, muzyków, którzy mogliby równie dobrze właśnie grać w Londynie, i to wszystko w anturażu naprawdę niesamowitego miksu muzyki, więc jest to historia o kulturze, która wytworzyła się w stolicy tego kraju, więc głównie stacjonujemy w Addis. Widzimy też w takim regionie Gurage, około 200 km od Addis. Dla mnie osobiście pierwszy dłuższy pobyt w miejscu pozbawionym elektryczności, wody, wszystkiego innego. Bardzo ciekawa przygoda. Produkcja filmu, szczególnie z dala od studia, gdzieś w terenie, w Etiopii, wymaga oczywiście odpowiedniego finansowania. I tu w przypadku Macieja Bochniaka pomocny był wspomniany wcześniej unijny program Kreatywna Europa. Ja osobiście po raz pierwszy tam aplikowałem, natomiast mój producent już po raz kolejny korzysta z ich wsparcia filmowego i rzeczywiście no to są pieniądze, które pozwalają rozwijać dalej projekt. Myśmy aplikowali tam na development, czyli na rozwój projektu. Teraz, kiedy zamykamy ten development, składamy tam kolejny wniosek na produkcję filmową. W przyszłym miesiącu wyjeżdżamy na taki finalny wyjazd do Etiopii i plany są takie, aby film zakończyć w tym roku, premierę zrobić w przyszłym. Jeżeli chodzi o mnie, to czekamy z niecierpliwością. Program Kreatywna Europa, na czym polega oraz jak z niego skorzystać w praktyce? O tym w rozmowie z naszymi ekspertami dziś około 10.15, a z Państwa strony możliwe będą pytania do naszych ekspertów, na które postaramy się odpowiedzieć. Słyszymy się za godzinę. Euranet Plus. Polskie Radio. Żyjemy w Europie. A przy okazji wątków europejskich będą się pojawiać artyści nagrodzeni europejskimi nagrodami muzycznymi. EBBA, ten skrót bardzo mi się podoba, European Border Breakers Awards. Przyznawane są te nagrody co roku 10 artystom lub zespołom, których debiutanckie albumy wydane poza ich własnym krajem odniosły największy sukces. Z Francji Ben Longlesul. La patience de ma banquière, j'ai pas ces choses-là. J'ai pas la sagesse de Gandhi, l'assurance de Mohamed Ali. J'ai pas l'âme d'un gangster, la bonté de l'abbé Pierre, ni l'aura de Guevara. Je ne suis qu'un sauveur. Écoute ça, baby, je suis pas un sauveur.

Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej, Wiktor Legowicz, witam. Dzień dobry panie Wiktorze, witam państwa. Panie Pawle, przeczytamy, obydwaj przeczytaliśmy wiele informacji o działalności Krzysztofa Domareckiego, jeden z najbogatszych Polaków, twórca spółki naprawdę działającej globalnie. I tak sobie myślę, że może warto poważnie potraktować tę jego deklarację przejęcia trzech kopalń. Skoro się zgłosił i nie uczynił tego w celach autoreklamy, prawdopodobnie, pewnie trzeba to rozważyć. To jest, panie Wiktorze, moim zdaniem przykład takiego biznesu dużego, ten, który ma pan Domarecki, rozkręconego bez nadmiernego rozgłosu i wielkich skandali, znany w świecie producent tworzyw sztucznych, który inwestuje w coraz to nowe przedsięwzięcia. I podejrzewam, że w takim przypadku będzie to biznes rozsądny, bo po prostu jakimiś inwestycjami, rozwojem, pomyślunkiem, pracą będzie chciał te kompanie rozwijać i utrzymywać. Naprawdę trudno się spodziewać, żeby rozsądny biznesmen od po prostu chciał tam dorzucać to szuflą do tego kopalnianego pieca pieniądze na to, aby się gdzieś tam ulotniły później, prawda? Wydaje mi się, wchodzą w grę miliardy złotych. No, to są bardzo poważne przedsięwzięcia, jak najbardziej. Są oczywiście przykłady, o których też tu na antenie przecież mówimy już od kilku dni, kopalń sprywatyzowanych, z których oczywiście no, zwolniono znaczną część załogi, zredukowano przerosty administracyjne, ale one nadal istnieją. No, w tym przypadku... Silesia stała się taką wizytówką, prawda? No, na przykład dobrze sobie radzi też przecież Lubelska Bogdanka. Mamy... To jest w ogóle znakomita rzecz. Mamy przykład właśnie takich uratowanych kopalń, ale co ważniejsze, to są nie tylko uratowane kopalnie, ale i miasta dookoła, bo przecież taka kopalnia współpracuje z wieloma zakładami i nawet jeżeli część ludzi tam stanie się bezrobotnymi albo będzie musiała stamtąd wyjechać, no nie oznacza to skutków naprawdę, naprawdę złych. Podejrzewam, że rozsądnie trzeba się tej akurat ofercie przyjrzeć. Przypomnę, że jeszcze pan poseł Palikot też złożył. Tak, chociaż tutaj też zdaje się, już mieliśmy wątpliwości co do tego, czy jego spółki są wypłacalne. No ale to jeszcze pewnie trzeba się będzie przyjrzeć z innej strony. Nowelizacją przepisów podatkowych zajmie się dziś Sejm. Najważniejszy zapis w kontrowersyjnych sprawach ma zwyciężać podatnik. To byłby przełom, panie Pawle. W zasadzie taką zasadę... Można powiedzieć wreszcie. No tak, w zasadzie to takie prawidło można by wyciągnąć wręcz z konstytucji, ale rzadko kiedy tak naprawdę się to stosuje. Prawo podatkowe jest i będzie skomplikowane. Tego nie uciekniemy. To są mrzonki, jakie, że można zrobić w dzisiejszych czasach prosty system podatkowy. Takiego czegoś nie ma tak naprawdę nigdzie w żadnym rozwiniętym kraju. Ono jest i będzie skomplikowane, ale może być bardziej przyjaźnie stosowane. I to jest właśnie klucz całego pomysłu prezydenckiego, przypomnijmy. Tak. Żeby w sytuacjach wątpliwych, kiedy prawo no, nie pasuje za bardzo do rzeczywistości, no bo rzeczywistość czasem wyprzedza prawo, postęp techniczny i rozwój gospodarczy no, to na idzie pewno tak do przodu, że nie wszystkie sytuacje da się przewidzieć. W takiej sytuacji przyznajemy... Och, właśnie o to chodzi, że przyznać rację podatnikowi. To chcę jeszcze zauważyć, nie jest jedyny punkt prezydenckiego projektu. Są tam jeszcze przepisy ograniczające swawolem fiskusa w wydłużaniu okresu przedawnienia zobowiązań podatkowych. No, wyeliminuje to takie nadmierne kontrole pod koniec pięcioletniego okresu przedawnienia. Jeszcze co przedsiębiorcy i ich księgowi, zwłaszcza, na pewno przyjmą z dużą ulgą. Zostaną zniesione przepisy nakazujące przymusową korektę kosztów w przypadku niezapłaconych faktur. To były przepisy, które być może były co do idei samej dobre, bo miały zlikwidować zatory płatnicze. W praktyce jednak nie okazały się zmorą dla przedsiębiorców i ich księgowych. Romet, za moment ruszy z produkcją małego samochodu elektrycznego. Dowiadujemy się z dziennika. Będą mogły ten samochód prowadzić nawet 14-latki. Większe natomiast elektryczne auta, też z Rometu, mają być produkowane w drugiej połowie roku. Tu liczymy na rynek włoski, między innymi francuski, że tam będzie zbyt na takie auta. Ja się tak aż zastanawiam, czy można nazywać takie pojazdy samochodami. Niewątpliwie jest to coś, co samo chodzi, ale jeżeli będzie można to prowadzić z prawem jazdy na quada, no to zobaczymy. Chodzi oczywiście o te samochody elektryczne, małe, miejskie. Ja się bardzo obawiam o bezpieczeństwo tych dzieci w końcu. No co do tych 14-latków te prowadzących, to ja się zastanowię, czy z kolei tutaj prawo należy interpretować tak bardzo na korzyść kierowców, tak jak w przypadku tego, o czym mówiliśmy wcześniej, na korzyść podatników. Tutaj ja myślę, że trzeba się poważnie nad tym bezpieczeństwem zastanowić. Ale tak już patrząc od strony gospodarczej, jeżeli ten pomysł chwyci, bo zdaje się, że jeżeli z tego co wiem, to pierwsza wersja tych samochodów była taka niedopracowana estetycznie, funkcjonalnie. To poprawiło się podobno. No jeśli pomysł chwyci, no to fajnie. To będą samochody elektryczne, ciche, ekologiczne. I teraz już pewnie tylko od tak zwanych trendseterów wśród młodzieży zależy, czy pomysł chwyci. Bo skoro trendseterzy siedzący w modnych knajpach wykreowali modę na jeżdżenie rowerem po mieście, być może teraz będzie moda na samochody elektryczne. No tak, i odnotujmy teraz przed feriami. Ceny paliw spadną jeszcze bardziej, takie są przewidywania. Poniżej 4 zł za litr podobno zapłacimy. No cały czas ropa tanieje. No tak, jest to bardzo... Dolar co prawda mocny, tak. A złoty słaby, ale ta ropa ratuje właśnie. Poważna sprawa, bo to jest duża gra cenowa wiodących producentów ropy. Nawet, co po niektórych zaczęli się zastanawiać, czy tu Stany Zjednoczone nie powiedzą stop w pewnym momencie, bo cena spada do poziomu bodaj przy $30 za baryłkę, to już przestanie być opłacalna sprzedaż ropy tej łupkowej. Łupkowej, tak. Tak, wtedy Stany Zjednoczone mogą powiedzieć, no nie, panowie, niżej już nie schodzimy. Jak ta wojna dalej potrwa, to nie wiemy. Na razie dla konsumentów no to na pewno jest dobra wiadomość, bo tu chodzi nie tylko o wyjazdy na narty zimowe. Na razie śniegu to u nas tak sobie. W niektórych ośrodkach górskich można ale jeździć. Dzieci będą wyjeżdżać. Ale no na pewno. Tam, tak czy tak. To jest to przede wszystkim obniżenie kosztów funkcjonowania gospodarki. To na pewno. I to jest to może być impuls taki no dość dobry. Czy będzie 3,99, to ja bym zakładu na razie nie przyjął. Ale niektórzy mówią, że kto wie, niegdzie, kto wie. Niegdzie można kupić benzynę za tę cenę. No to są takie promocyjne akcje. No miejmy nadzieję, że spadnie rzeczywiście do tej czwórki. Słynne scyzoryki szwajcarskie mogą być wyparte przez sygnet produkowany w Stanach Zjednoczonych, który pomieści tak. Grzebek, 2 mini noże, otwieracz do butelek oraz mini piłkę. O proszę. No to prawie, że... Ja widziałem zdjęcie tego sygnatu. Rzeczywiście niesamowity. Myślę, że Henryk Quinto, który został uwięziony w pewnym momencie za kratami i jednak się stamtąd wydostał, a używał takiej piłki na 2 spinkach od koszuli, to myślę, że bardzo by się z tego ucieszył. A ponieważ Henryk Quinto jest postacią fikcyjną, ale są jednak prawdziwi mężczyźni, którzy nie potrafią się oprzeć gadżetomanii, więc na pewno ten sygnet dodam, że prawie znajdzie. $400 będzie to kosztowało. O, panie Wiktorze, są tacy mężczyźni, którzy dla modnych gadżetów są w stanie wyłożyć znacznie więcej, więc na pewno znajdzie nabywców. Paweł Rochowicz z Rzeczpospolitej, Wiktor Legowicz. Dziękuję. Do jutra 9:30. Zapraszamy do reklamy. Raz do roku wielkie granie w Pomaganie, więc graj z nami, po raz 6 graliśmy razem. Dzięki hojności i zaangażowaniu klientów i pracowników Lidla oraz wsparciu zarządu firmy Lidl przekazujemy aż 1 600 000 zł. Dzięki, że byliście razem z nami. Pamiętajcie, gramy do końca świata i jeden dzień dłużej. Cześć, siema. Lidl, co tydzień coś nowego. Jednym z częściej popełnianych obecnie błędów jest mówienie upust zamiast opust. Dlaczego opust, a nie upust? Wyjaśnię może na konkretnym przykładzie. Otóż w salonach Citroena można teraz kupić kupić auta z opustem do 28 tysięcy złotych. Opustem, a nie upustem, gdyż ceny Citroenów z rocznika 2014 zostały opuszczone. Nie popełnij błędu. Wybierz Citroena C4 Picasso z opustem do 27 tysięcy złotych i w kredycie prawdziwe 0%. Citroen. Creative Technology. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. A numer telefonu do nas to oczywiście 22 i 7 trójek. I teraz właśnie mam dla Państwa zaproszenia na dzisiejszy pokaz w warszawskim kinie Muranów. Pokaz filmu Cuda. To jest film włoski, który zamykał tegoroczny festiwal ubiegłoroczny. Jeszcze się nie przestawiłam na ten nowy rok. Ubiegłoroczny festiwal Nowe Horyzonty. Pokaz o 18.15. Zaproszenia 22 i 7 trójek. Zaproszenia na pokaz filmu Cuda w warszawskim kinie Muranów na dziś pod numerem telefonu 227 trójek. To był zespół Muchy, piosenka nosi tytuł Bliżej i właściwie ona wprowadza nas do kolejnego punktu programu, bo o tej porze około kwadransa przed 10 zwykle w dopołudnia sięgamy po ścieżki dźwiękowe. Dzisiaj miała być zupełnie inna ścieżka do zupełnie innego filmu, ale niestety płyta została w zupełnie innym miejscu, co jednak pozwoliło mi powrócić do piosenki i filmu, który bardzo lubię. Proszę sobie przypomnieć, londyńską ulicą idzie czerwonowłosa Natalie Portman. And so it is, just like you said it would be. Life goes easy on me. Most of the time. And so it is, the shorter

Jedna z odpowiedzi na ten stan rzeczy nadeszła we wrześniu 2012 roku, kiedy to grupa młodych Amerykanów wystartowała z przedsięwzięciem o nazwie Tinder. Tinder to aplikacja, w której dostajemy zdjęcia oraz krótkie opisy innych użytkowników i przesunięciem w lewo lub w prawo danego zdjęcia możemy wybrać, kto nam się podoba, kto nie. Mówi Ewa Lalik, blogerka pisząca o nowych technologiach w serwisie spidersweb.pl. Jeśli obie strony przesuną w prawo i uznają, że ta osoba się podoba, to wtedy mogą zacząć rozmawiać. Jak dalej się potoczy, to już zależy od nich. Tindera zainstalować można na urządzenia mobilne, takie jak smartfon, a zasada działania jest prosta. Całość oparta jest na geolokalizacji, czyli na danych z GPS-a. W aplikacji można określić wiek osób, które mają być prezentowane, można określić, w jakiej odległości się znajdują osoby prezentowane, także to jest dosyć specyficzna grupa z najbliższej okolicy. Najlepiej Tinder będzie działał w miastach, na przykład w zatłoczonym tramwaju, w którym zapewne znajdzie się inny użytkownik czy użytkowniczka. Istnieją także aplikacje podobne do Tindera, na przykład Grindr, przeznaczony dla mniejszości seksualnych. Te wersje Tindera dla mniejszości seksualnych tak naprawdę były o wiele wcześniej. Były jeszcze czasy tych starych smartfonów, ponieważ mniejszością seksualnym jest troszeczkę ciężej znaleźć potencjalnych partnerów, więc tak naprawdę to one były prekursorami Tindera, nie odwrotnie. Tinder zdjęcia pobiera z naszego profilu na Facebooku. Wyświetla także innym ewentualnych wspólnych znajomych z tego portalu. Jak mówi nasz gość, zdjęcia, które udostępniają użytkownicy, nie zawsze działają na odbiorców tak, jak chcieliby zamieszczający. Przykład? Naukowcy postanowili sprawdzić, na co zwracają uwagę użytkowniczki Tindera. Na przykład okazuje się, że typowo przystojni według dzisiejszych standardów mężczyźni z mocno zarysowanymi szczękami są mniej popularni niż mężczyźni mniej zarysowanymi szczękami, bo okazuje się, że tym drugim ufamy bardziej. Więc paradoksalnie standard piękna dzisiejszy nijak się ma do tego, jak wybieramy ludzi na Tinderze. Użytkowniczki zwracały za to uwagę na rzeczy nie do końca oczywiste. Na przykład takie jak otoczenie, takie jak sposób ubrania się, czy nawet sposób, w którym stoimy na zdjęciu. To jest dla nas ważne i staramy się doszukać w tych zdjęciach czegoś więcej. Często zdarzają się zdjęcia z egzotycznymi zwierzętami, często zdarzają się zdjęcia sfotoshopowane do momentu, kiedy nie można rozpoznać tak naprawdę, kto jest na zdjęciu. To zdjęcia, myślę, ludzi, którzy nigdy w życiu tak nie żyli i którzy tworzą rzeczywistość, która nigdy nie istniała. Mamy tu zatem coś, co znamy z Facebooka. Sporo autokreacji, która często maskuje niską samoocenę. Ale też Tinder skojarzył już na tym świecie wiele par, kto wie zresztą, jak wielu mieszkańców Ziemi, tych noszących pieluchy, zawdzięcza mu życie. To chyba miły akcent na koniec rozmowy pełnej raczej smutnych wniosków na temat naszych czasów. O swatach XXI wieku dzisiaj Jan Niemudek. Ten cykl Z dala od Trójki wróci za tydzień w środę tuż przed 10:00. A my wracamy do artystów, którzy są laureatami europejskich nagród muzycznych European Border Breakers Award. Nicky and the Dove. In a deep sleep, oh. Kept you hidden here with me, was not prepared.